हिशाम बिन उरवा अपने वाली से बयान करते हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने इस रिवायत पर बहुत सख्त ऐब लगाया है और इनकार किया है, यानी फातिमा बिन तकैस की हदीस पर, और कहा कि फातिमा बिन तकैस एक खाली मकान में रिहाइश पजीर थी और उस तरफ से कोई खतरा सा भी था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घर तब्दील करने की रुख्सत इनायत फरमाई थी। सुनने अबू दाऊद, हदीस नंबर 2292।